se vestește ca niciodată. Evanghelia în lumea toată, iar cine crede o împlinește. Se botează în apă, spre cer pornește, iar cine crede o împlinește. Se botează în apă, spre cer pornește. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat, veșnicia-n rai mi-a dat. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat, veșnicia-n rai mi-a dat. Evanghelia, ea ne arată care este calea adevărată. Ea te convinge că ai păcate, îți dă credința să scapi de moarte. Ea te convinge că ai păcate, îți dă credința să scapi de moarte. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat, veșnicia-n rai mi-a dat. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat, veșnicia-n rai mi-a dat. Evanghelia îți dă lumină, să începi o viață nouă, senină. Să lași păcatul, ea te învață, să ieși din noapte spre dimineață. Să lași păcatul, ea te învață, să ieși din noapte spre dimineață. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat, veșnicia-n rai mi-a dat. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat, veșnicia-n rai mi-a dat. Veșnicia-n rai mi-a dat.